Book 2 68 68 كبير صغير Golem mal Golem mal كبير وصغير Golem i mal. Golem i mal. El filu kabir. Slonot e golem. Slonot e golem. El fa'ru saghir. Glušecot e mal. Glušecot e mal. Muzlim wa mudi'. Temen i svetol. Temen i svetol. Al-lejlu muzlim. Nokta e temna. Nokta e temna. An-naharu mušriq. Denot e svetol. Denot e svetol. Kabiru sin wa šab. Star i mlad. Star i mlad. جدنا كبير السن جدا. Нашиот дедо е многу стар. Нашиот дедо е многу стар. قبل 70 سنة كان لا يزال شابا. Пред 70 години беше уште млад. Пред 70 години беше уште млад. جميل وقبيح. Убав и грт. Убав и грт. Алфарашату жамила. Пеперутката е убава. Пеперутката е убава. Аланкабут кабиха. Пајакот е грт. Пајакот е грт. Самин ва нахиф. Дебел и слаб, тенок. Дебел и слаб, тенок. Имраатун вазнуха 100 кило, хија самина. Жена со 100 килограми е дебела. Жена со 100 килограми е дебела. Ражулун вазнуху 50 кило, хуа нахиф. Маш со 50 килограми е слаб. Маш со 50 килограми е слаб. Гали фамен ва рахис. Скап и ефтин. Скап и ефтин. Асајарату галијату фамен. Автомобилот е скап. Автомобилот е скап. Алжарида رخيصة. Весникот е ефтин. Весникот е ефтин.